Boriana with Yoshida. Boriana, Boriana. Harmony with Subida. Boriana, Boriana. Boriana with Yoshida. Boriana, Boriana. Harmony with Subida. Boriana, Boriana. Karinara Wanaka. Rini Sandari Chaka. Karinara Wanaka. Rini Sandari Chaka. Rini Sandari Chaka. Rini Sandari Chaka. Boriana, Boriana, pensoso mira pana. Boriana, Boriana, aurikis mina lana. Boriana, Boriana, pensoso mira pana. Boriana, Boriana, aurikis mina lana. Boriana. ارتقل دست بكره وخان مكم فرمو اي چن لزاني نانسي من خوموتم وايا ازانم دول يزاني تكاي وقصانا مكم خان مكم تولي هاتو تريد لخان مكاني هاتيو خانا چون كفير كرنا قد نرمونيانا بلي اي چل خوش حالم ببستنيم قصانا خان مخنجي لكم راستي كي حزم لچش لنا نبو بلان بهاي تو اي بينم زور خوشا فيرا بم نانسي بلي فيرا بم لراستي اچاوري روشي بشوا بم هر وقت جنوايا بومن هستا كم زور قوچو قولم لدينة شووا وانيا توا وانيا خان مخنجي لكم من زور بیم خوشه که بم شیوه کارکی زور دل خوشم بله لروجانی وانی چیش لنانا هر لبانی و گرجو گولم دنانه دوانه کانی دریشم خوشه به ما مستای پیانو که پیوتم امرو زور باش بوم بله ای خواهی جان من شانازی پیوهاکم هست بسر برزیه کم که بم شیوه ات بینم دمو چا واردوی بوم باشه نانسی بو چی بوده بولی قد بیا نکنه بو چی لوا چه هیچی لا خوش نبید بلکو برگز لی هیچ راسی نیا که کشتی ما بستم چیا چیروک لا چیروکی الیس لدنیای سیرو سمرکا زور پیکناویا تنانت زور دنگم برز بولا گاتی خوانوکا ویستم بپوره پولی بلیم بو چی او چیروکا ونا خوشا بله بلان تورا بولید وانیا من وام کر چون که کوی پینه نه گم پینه نانسی بو چی پیکنی واب سانم خاتو پولی تو هنه اینه ما تو رو بلد چون که خریک خوشی بید وانیا ها دی کاری که زور گرم بود که پولیانا روزانه فیری خوند نو برگدورین بید چون که للایم پولی و پولیانا کچه که آسایی نبود لگلوش دا پولی او کسانه نبود که ارگی سرشانی خوی جیبه جنکت باشه جاری شیطر دوباره بکروا دو خوحفیز خوحفیز بی اگه داری خود بید من زور سپاس شیب مکوره زور باشه خوحفیز دی وره باب رنگ دی حافظ نانسی اخم مخنجلانکم اچی با گران بله اگر روشی یک جر نچم با گران اواز سسته بم بله سسته بم طاقتم نمینه نولا سیرا من واسطا کم پیاسا کرد بنشتی که خوش نیا سیرا بله میچ منالک لیره نیا تاکو یاری لگلاب کاد بله اگو میره تو سیری ویب که درستانکن باخکن روبرو دریاچکن وینه ایکی زور جوانیان هیا هر وگو تابلوه گوایا وانیا ازانن خلکی زور لم شاروچکی هاشی لبرو هز ببی طاقتی ناکم نا هستی بیا ناکم نخیر سیرا تو هستا کی بوستا شیب مک بوستا ده بوستا دی من هرگز لو باوره انیم که ام مناله لگل خاتو پولی لیک خزانه بن راسته که اوی کی چوانه بسته روش باش اما رویا آی باله سیر که روش تان باش او هوا خوشوانی روش باش پچکل مناله که سکسوکی زور سپاس تانکم سپاس نم دیوا اما لچب نماله که اما کچی خاتو جینیه استا خیزانی خاتو پولی چا دیریه کد استا تگشتم لبیر انا چوش تانم بو بینه باش روش تان باش مکتی خوشکی خاتو پولی ازانی روش باش روش باش سیر او براز من دلتون براز من دلتون نبینن او چوچی ام بریز بوار واد هست به تنیایی نکد ای بو چی سلاوش لکس نکد بو سلاو نکد او شو پولیانا خویلی نکد بیری لو پیاوه کرده و که او روش بینی بوی بزی پیاه هاته و لو باور دابو که هاوری نبید چی تشیب مکا؟ سلاو گورم هر چنده کشو هوا خوش نیا بلا من دلم خوشا چون که همون روژه باران نباره وانیا لگا من تا بله علی من رو کشو هوا خوش نیا وانیا ها وانیا سلام گورم امرو خوش وانیا دنگم نگاته کود ها تو بلی دنگم نگاته کود کم تی نگی ها؟ پیم نوتی بلا مونی مشقکی ای تو لیزانید بلا لیزانید شیطی تو باش او قربو آکد سیره زور قبرکانی آن لیره هایا ها؟ ببینی؟ باشا بی قبرکی دی موباو کم لکو بن بی لکو بن چیه شیب مک ها؟ آی ماما تو تنها امرو پیاسه اکی یا همون روژه حسی لپیاسه ها؟ تا پیم بله دهی؟ با چی همون روژه قسم نگاله کهید ها؟ چیه؟ باز نهیم چیه؟ تو کهید؟ ها؟ پیم بله؟ من نام پولیانه ها گورم هستم کرک تنیای بایم او قصد لکلاب کم من سور شدم چون که وسته لبر خاطری من نالی کی سیری؟ سیره وره هر دوکان سیرن او کروی لمو پیش بینم لکلم باریزا سور سیرن وانی شید مک روش باش ماما لو روشو پولیانا سلاو لو برزه دکات کاتک ای بینه بلام اویش هرگیز ولامی نداتو بم شیوه دروش بردوان بو ها تن درستو چانه گورم روشی کی خوشا دل خوشا وانیا سر دل خوشا تو وانیا بوچی وقت سی بردوان کوتی بواز نهی لکولم برو لاسو گورم چون که بردوان تورید کواتا امانه بیسودن گورم بله بیسودن هیچ قزان چی نیا جا بگیره بچو بلا ایشو کاری خودتوا الویم کاره کتای بیوه تیگید شتی زوی گنگتر هی بیری لبکمو زگه لکشو هوا تو هشتا اما نزانی منالی منال لاسو رو لدبرو لاسو دی سمارکت برو برو لکولم برو کیشه کتا؟ مام زنی هیچ کیشه ای کنیه. باید پرسیارم لکردی. بله، باید پرسیارم کرد. چی؟ تو باز چی کی؟ سیری لبکم. سیر، ای بینید ام دی من چند جوانه؟ هست با خوشی کم. گورم تو علی چی با اوی وتم ها؟ علی چی؟ جو بگیره پیویست اکس اگ دوزی تو ها تمنی خود بید اقصه لگل که تو مشتمری لگل که تیه گشتی نگیش اگلم تمنه دا من لتمنی تو دانیم حس مکر بلام منالی لینی لیره لتمنی خوما بیا بای حزه کم قصه لگل گوره بکم بله هوا لشارکی خوام راحت بم که قصه لگل خان مکانی هتیو خانه بکم اوانی بخیویانه کردم لگل خاتو گریو خان مکان همو یان هاورین بون چه گشتیم خانمانی هتیو خانه تو از هنی منی چکم لوان هبس گولا آه نه خیر گورم تو زور جوازی لوان بلا مو کوان باشی که تکسیری ده موچایی بشوش اکم چون که تیاره لوان ببزی تری وانی گورم قصه کانم راز نیا خواه راز نیه قصه کنم ده پیم بلده یه قصه بکه با قصه نکی باشا باشا گورم یسته ها روی خیراک تاریم برو خواه حافیز ماما بانی ادبین موامله خواه حافیز لانه لی تکت به لگل کسکانی تر دا و همالا ده تو ازانی من حالم کردوا حالم نکردوا لانه راست بکی بلام تنانه خانم بچکو لکش نیتوانی قصه لگل بکات آخر گرام آوا لوا چه زورم پیچو به لبازار وانیا زورم پیچو ها؟ خان مکم بیستو مکه لگل چون بندلتون لبردم دوکانه که قصه تان کردوه وایه راسته؟ ها کلید چی موسی علت بینیومه لگل یه قصه کردوه او پیاو چون بندلتونه بلا مرچنه ماویی که کمه ناسیمه لو باوره هم بهنی بینمو بلا چون پیه کهوید من لو باوره هم چی بوا؟ بلام خاتو پولیانا ام پیاو لگل کس قصه ناکد پیم سیره نزیکی ده سالم و پیش ام پیاو حسو کوتی هر واب بوا هرگیز قصه لگل کسانه اکر تناله لعشو کارکانی شانه بید بطنیا لگل برو بری که بطمن لسر گردکی لماله که گوره داشی بردام ده چه بو تیلکان لوینان ده خوا بیستو من بدن گیکی نزم خواردنی کم نرخ داوا اکا کواتا پیاوی که فقیره وانیا پیاوی که فقیره بده خوا فقیره ام پیاو ببر پاره ام پیاو دولمنترین پیاو شارکه ها چون بله وایا بله ام نزانه چون پارکانی بکر بهینه هر کوی که تو نزانه چی لب کت سانم من دلیام کوی کاتو هتا بی بخشه ای چون ای بخشید محالا هرگی شتی وانا کهو هرگی نوان پیوتم شتی کی چوانا شیانی کی ریکو پید بجیتو پرکو بکینوا باوی بی بخشین بله باوکم بردام و ایوت اما راستا عزیزکم برحال زور سرسان بوین کاتیک بیسما کتو قصه لگل کردوا چون که زور سیده کتی اگم من زور دلشادم کتوانی من قصه لگل او پیوانا مویاب کم بلان پولیانا باشتر حولی هاوری چی نیه لگل پیاویا بلان بو چی؟ چون که لکن جنکی دا هیکل اسکانی چی؟ هندک الان که او هیکل اسکانیانا لای او خوی حشار دا ها باشه چون شتی ترسناکی و اپاریزی پواناکم پیچن سالی لیمو بر بندلتون سفری زوری کردو پیمو الو کرانی دا هنوی تو منوان بیستو بله راست وای همو آلن من خوام جمله ما بو بله جمله ما بو آی آی آی آی آی پیویست او هیکل اسکانیانا فریبا بپله بله پیم بله شیب مک تو باوره کی کمالک لدارستانکه هبید دوی کلی اسخانی تیابید من خون باور نکم او پیاوش کیواب کن نه نه باور نکم اچم بوی بزنم وای اچم دیوره شیب مک نکل ما شیب مگر زور ترس نکن جنا كده Yeah. خوکی بسوزا لگال خوکی بسوزا لگال خوکی بسوزا پولیانا پولیانا بسوزو میره بانا پولیانا پولیانا آوری کش منالانا پولیانا پولیانا بسوزو میره بانا